Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. З пачатку лютага часопіс «Архэ» праводзіць акцыю распродажу старых нумароў выдання. Пра прычыны такіх дзеянняў, таксама аб развіцці часопісу на працягу апошніх часоў, пагутарыў з рэдактарам перыёдыка Валерам Булгакавым Алесь Зайцаў. Ёсць безумоўнае дасягненне. Сярэдні выпуск часопіса «Архэ», гэта адзін у Беларусі штомесячны часопіс на беларускай мове, які ніяк не залежыць ад дзяржавы. Сярэдні аб'ём такога выпуска павялічыўся ад 240 старонак да 400-450. Мінулы год азначыўся для нас тым, што мы рабілі вялікую стаўку на тэматычныя нумары. З 10 нумароў, якія былі выдадзены, 6 з'яўляюцца тэматычнымі, і яны найбольш запатрабаваныя публікай. Продажы ў 2009 годзе не былі для нас момантам расчаравання. Хачу сказаць, што часопіс карыстаўся ўстойлівым запатрабаваннем, у тым ліку дзякуючы таму, што мы правялі прыкладна 60 рэгіянальных прэзентацый па фактычна ўсіх рэгіёнах Беларусі, пачынаючы ад рэчы і канчаючы, напрыклад, смаргонямі. Такая дынаміка тлумачыцца ў тым ліку тым фактарам, што не гледзячы на нашы высілкі, часопіс дагэтуль застаецца забаронены да дыстрыбуцыі праз дзяржаўныя сеткі, такія як Белсаюздрук альбо Белкніга, і мы мусім такім спосабам даходзіць да нашага чытача. Чым выкліканая акцыя, якая зараз праходзіць, калі літаральна задарма аддаюцца нумары выдання? У чым справа? Справа перш за ўсё тлумачыцца тым, пра што я ўжо трошку ускосна гаварыў. Мы выключаны з дзяржаўных сетак дыстрыбуцыі, і асноўныя масы часопіса, якія зараз падпадаюць пад акцыю, яны былі выпушчаны альбо напярэдадні, альбо адразу пасля факту выкідання «Архэ» з кнігарняў, кіёскаў і іншых публічных месцаў, дзе «Архэ» можна было набыць. Цяперашні распродаж, гэта, в прынцыпе, даніна гэтым акалічнасцям. Гэта значыць, «Архэ» напярэдадні гэтага выгнання меў наклад прыкладна 1100 асобнікаў. Цяпер, і мушу гэта прызнаць, наклад часопіса сягае 500-600 максімум асобнікаў. Пакуль мы зразумелі, якая наша рэальная аўдыторыя ў новых варунках, варунках паўпадпольнага выдання, мы па інерцыі яшчэ працягвалі друкаваць нейкі час «Архэ» завышанымі накладамі, як пасля выявілася. Таму вот ёсць гэтыя лічкі, якія мы цяпер прапаноўваем нашым чытачам. Хачу сказаць, што такая акцыя не з'яўляецца нечым беспрэцэдэнтным, напрыклад, для заходняй прасторы, гэта звычайная практыка. Не трэба думаць, што гэта нейкае фантастычнае зніжэнне цэнаў альбо продаж за бесцань. Нагадаю, што ў 2003 годзе сярэдні кошт нумара «Архэ» вагаўся ад 2 да 3 тысяч. Цяпер мы прадаем гэты нумар за 1000. Гэта значыць, зніжка ўсяго складае 50-70%. Гэта рэч абсалютна нармальная, пагатоў, што сапраўды рынкавая прыцягальнасць гэтых нумароў пасля таго, як прайшло, напрыклад, 5 гадоў, сур'ёзна зменшылася. Ці з'яўляецца такая акцыя яшчэ і папулярызацыя часопісу, спробай заклікаць да новых чытачоў, чытачоў з рэгіёну? Безумоўна, так. Увогуле, сэнс гэтай акцыі палягае ў тым, што мы сцвярджаем тым самым, што часопіс мусіць працаваць на грамадства, а не ляжаць у нейкіх складскіх памяшканняў. І я хачу сказаць, што ўжо цяпер можна зрабіць папярэднія вынікі акцыі. Мы не спадзяваліся такой хвалі зацікаўлення. Ужо на дадзены момант паступіла каля 70 заявак на падтрыманне камплекта «Архэ». Амаль 1500 асобнікаў нашага нумару зараз знойдуць свайго чытача. Прычым, што вельмі цікава, што гэта не толькі менская публіка, гэта ўсе без выключэння абласныя цэнтры, а таксама шмат якія райцэнтры. Напрыклад, толькі за апошнія 5 гадзін паступілі замовы з Докшы, з Наваполацку, з вёскі Майск Івацевіцкага раёна, таксама іншых даселеных пунктаў, якія далёка не з'яўляюцца нейкімі культурнымі альбо інтэлектуальнымі цэнтрамі краіны. Якія перспектывы і планы малююцца для часопісу і якія спадзяванні? Зараз робіцца стаўка на развіццё нашага інтэрнэт-сайту, штодзённыя апдэйты, штодзённая рассылка падпісчыкам нашага інтэрнэт-выдання. Пасля гэтага «Архэ» сёлета будзе працягваць сваю практыку публікацыі тэматычных нумароў. Прыходзіць новы выпускны рэдактар у рэдакцыю. Гэта Алесь Пашкевіч, кандыдат гістарычных навук, які стане галоўнай рухальнай сілай падрыхтоўкі 6 тэматычных нумароў у гэтым годзе. Увогуле, калі будзе кан'юнктура добра складацца, пра што цяпер цяжка адназначна гаварыць, магчыма, мы нават перавызыдзем аб'ём, які пабачыў свет у 2009 годзе, коштам нетрывіальных тэматычных дадаткаў да часопіса, а таксама іншых праектаў, якія будуць выходзіць чыста за межы публікацыі паперовых нумароў.